zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 19 maja, jest 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po naradzie w BBN-ie wśród wniosków konieczność usprawnienia komunikacji i dostosowania do obecnych wyzwań. Napad na kantor w Małagoszczu w Świętokrzyskiem. Złodzieje zaatakowali właściciela i go okradli. Sprawców ściga policja. Rosyjskie diamenty nie są wieczne, mówi szef Rady Europejskiej i opowiada się za sankcjami na drogocenne kamienie z Rosji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że należy poprawić procedury komunikacyjne i dostosować je do aktualnych wyzwań. Takie wnioski wyciągnięto podczas narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w kontekście rakiety, której szczątki znaleziono pod Bydgoszczą. W Trójce minister Przydacz zwrócił też uwagę na potrzebę poprawy procedur na poziomie natowskim. Trzeba poprawić procedury i dostosować te procedury do aktualnych wyzwań. No, mamy do czynienia z sytuacją na wschód od naszych granic, z którą nie mieliśmy do czynienia przez ostatnie dziesięciolecia. Nie tylko na poziomie polskim, ale także na poziomie natowskim. Jako państwo wschodniej flanki NATO jesteśmy bardziej narażeni na różnego rodzaju działania, także hybrydowe, poniżej poziomu artykułu 5 czy 4. Tym bardziej powinniśmy być wspierani. O tym też była rozmowa pana prezydenta z sekretarzem generalnym NATO 3 dni temu. Pod koniec kwietnia Ministerstwo Obrony poinformowało, że w pobliżu Bydgoszczy znaleziono szczątki obiektu wojskowego. Spadł tam w połowie grudnia. Resort wszczął dochodzenie. W ubiegłym tygodniu minister obrony narodowej przedstawił wyniki kontroli. Potwierdził, że pod Bydgoszczą znaleziono szczątki rakiety. Poinformował też, że dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych zaniechał poinformowania ministra obrony i innych osób oraz służb o pojawieniu się w polskiej przestrzeni powietrznej niezidentyfikowanego obiektu. Dowódca operacyjny sił zbrojnych opublikował z kolei oświadczenie, w którym zaapelował o rozsądek i ważenie emocji. Trwa policyjna obława po napadzie na właściciela kantoru w Małagoszczu w województwie świętokrzyskim. Kiedy wchodził do lokalu, został porażony paralizatorem. Skradziono mu saszetkę z pieniędzmi. Na razie nie wiadomo, o jaką kwotę chodzi. Napastnicy, prawdopodobnie dwóch mężczyzn, odjechali z miejsca czarnym samochodem osobowym. Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że wygramy arbitraż z Gazpromem o zwrot należności za przesył gazu. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślił, że racja jest po naszej stronie ze względu na zerwanie umów przez Rosję. Oddzielna kwestia to, na ile realne jest odzyskanie tych środków, mówił Karol Rabenda. To będzie pewnie zależało od sytuacji międzynarodowej, od różnego rodzaju reparacji, czy podziale ewentualnym majątku rosyjskiego, który jest właśnie zamrożony w różnych miejscach Europy, czy też w Polsce. Także to pewnie będzie zależało od rozwoju tych negocjacji, jak ten majątek rosyjski, który gdzieś funkcjonuje w instytucjach europejskich, w instytucjach finansowych europejskich, jakie będzie do niego podejście. Wczoraj minister aktywów państwowych poinformował, że Europol Gaz wystąpił do arbitrażu z pozwem przeciwko Gazpromowi o zwrot 850 milionów złotych. Kwota ta dotyczy zaległych należności za przesył gazu. Będziemy także domagali się zwrotu za utracone korzyści, więc ta kwota może być jeszcze większa, podkreślił wiceminister Rabenda. Przewodniczący Rady Europejskiej opowiedział się za sankcjami na rosyjskie diamenty. Charles Michel mówił o tym na szczycie G7 w Hiroshimie. Ta sprawa ma być jednym z tematów narady przywódców najbogatszych państw świata i szefów Rady i Komisji Europejskiej. Nie ma na razie informacji o tym, by zapadła decyzja dotycząca wprowadzenia całkowitego embarga na import. Na nałożenie sankcji przez Unię na rosyjskie diamenty od dłuższego czasu naciska Polska. Rosyjskie diamenty nie są wieczne, powiedział szef Rady Europejskiej, który wraz z przywódcami G7 i przewodniczącą komisji ma uzgodnić mechanizm śledzenia drogocennych kamieni. To ma utorować w przyszłości drogę do nałożenia całkowitego embarga na import diamentów z Rosji. Z eksportu Moskwa czerpie ogromne zyski, rocznie około 4 miliardów dolarów. Ta sprawa była wiele razy dyskutowana w Unii Europejskiej. Polska była w grupie krajów, która nazywała rosyjskie diamenty krwawymi i naciskała na całkowite embargo. Kraje członkowskie do tej pory nie objęły jednak rosyjskich diamentów sankcjami, bo sprzeciwiała się Belgia, która sprowadza surowe diamenty z Rosji. Ostatnio jednak władze w Brukseli poinformowały, że wycofają weto, jeśli kraje G7 wprowadzą zakaz importu diamentów polerowanych, sprowadzanych m.in. przez Stany Zjednoczone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. pogodzie zbyt wiele się nie zmieniło. Nadal pochmurno i deszczowo. W Tatrach i Bieszczadach możliwe są również lokalne burze z opadem do 10 mm. Temperatury od 11 do 15 stopni na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz krańcach północno-zachodnich, tutaj do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny, na północy okresami porywisty, północno-wschodni i północny, w czasie burz wiatr porywisty. Na to należy uważać i to trzeba wziąć pod uwagę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Hisense 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kalendarz podpowiada nam, że dzisiaj 19 maja, dzisiaj m.in. dzień dojazdu rowerem do pracy, ale jeżeli wziąć pod uwagę jeszcze inne święta nietypowe, to mamy dzień mycia samochodów i tak myślę sobie, że przy okazji tej deszczowej pogody to ciężko świętować akurat te dwa konkretne święta, te dwie konkretne okazje. No bo jeżeli pada, no to po co myć samochód, a dojazd rowerem na przykład do pracy, to biorąc pod uwagę godzinę, jest 7 minut po 11, może być też to trudne. Ale Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego także dzisiaj można świętować, więc wszystkiego najlepszego dla tych Państwa, którzy wykonują ten zawód, i również Dzień Dobrych Uczynków, więc też przynajmniej jeden dobry uczynek można spełnić. Zapraszamy na weekend. W tej godzinie naszego spotkania m.in. zabierzemy Państwa na wystawę Iskry Niepodległej. Będzie również Bed and Breakfast w Pigułce. Tutaj Piotr Firan i Raf Uzar. A także Juwenalia, bo pod tym znakiem Juwenaliów również te najbliższe godziny, najbliższe dni będą upływać w wielu polskich miastach. Wybierzemy się na koncerty, ale też podpowiemy, kto gdzie zagra. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowym zegarze 15 minut po 11. Sylwetki ponad 100 wybitnych Polaków można poznać bliżej dzięki wyjątkowej wystawie Iskry Niepodległej. Multimedialna prezentacja ukazuje podróżników, wybitnych działaczy społecznych i naukowców, których odkrycia zmieniły świat. Co ważne, ekspozycja umieszczona jest na specjalnej platformie, dzięki której jest mobilna. Zawita do 100 miast w Polsce. W najbliższy weekend pojawi się w województwie świętokrzyskim. Materiał przygotowała dla Państwa Marta Gajda-Kruk z Radia Kielce. To jest cudowne przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie, które zostało zorganizowane przez Biuro Niepodległa, zostało sfinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast mecenasem całego projektu jest PKN Orlen. To fantastyczna podróż w dawny świat, w historię Polski, ale ukazana oczami najważniejszych postaci z różnych dziedzin, ze świata i kultury, ze świata sztuki, ze świata sportu. Cały projekt, który został umieszczony w takich mobilnych naczepach, przedstawia właśnie najważniejsze postaci w dziejach Polski, które tą Polskę tworzyły, które się dla niej zasłużyły. Co jeszcze składa się w takim razie na wystawę Iskry Niepodległej? No przede wszystkim to projekt multimedialny, więc zostały tam zastosowane najnowocześniejsze technologie, ale cała ta technologia została również uzupełniona o takie namacalne eksponaty, bo dzięki uprzejmości Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej zostały wypożyczone obiekty również dzięki uprzejmości Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Narciarskiego, również również będzie można oglądać eksponaty właśnie związane z dziedzinami na przykład sportu. Całe wydarzenie oczywiście jest bezpłatne, więc każdy, kto tutaj odwiedzi nasze muzeum i będzie chciał zobaczyć ten spektakl, będzie mógł bezpłatnie co pół godziny skorzystać z takiej możliwości. Iskry Niepodległej przyjeżdżają do nas już 20 maja wieczorem, ale wiadomo, że tutaj przed muzeum cała ta naczepa będzie musiała zostać zainstalowana. Natomiast pokazy będą odbywały się od 21 maja aż do 23 maja, czyli od niedzieli do wtorku. W niedzielę będziemy mogli oglądać pokazy od godziny 10 do 18, w poniedziałek od godziny 9 do 17, a we wtorek od godziny 9 do 15. Też bardzo chcieliśmy zaangażować w cały ten projekt szkoły, stąd też w poniedziałek i we wtorek godziny dopołudniowe i lekko popołudniowe będą oczywiście zarezerwowane dla poszczególnych klas z naszych tutaj lokalnych szkół. Jak zatem się zapisać? Oczywiście zadzwonić do Muzeum Regionalnego w Pińczowie i po prostu telefonicznie umówić się na konkretną godzinę. Ja przypominam, że pokazy odbywają się co pół godziny. Czy to dla Was wyróżnienie, że ta wystawa trafi właśnie do Muzeum Regionalnego w Pińczowie? Tak, to jest niewątpliwie ogromne wyróżnienie. Tym bardziej, że ja podkreślam, że Iskry Niepodległej mają w swoich planach odwiedzić tylko 100 miejscowości w całej Polsce, więc znaleźć się w tych 100 miejscowościach to jest na pewno ogromny zaszczyt. Z tego co wiem, w województwie świętokrzyskim Iskry Niepodległej pojawiły się w miejscowości Włoszczowa, a do nas przyjeżdżają z Bałtowa, więc no, jesteśmy w tym gronie trzech wyróżnionych miejscowości. Na wystawie składają się cenne eksponaty. Prezentowana jest m.in. replika złotego medalu olimpijskiego Haliny Konopackiej z 1928 roku, czy kamizelka kuloodporna z 1901 roku. Marta Gajda-Kruk, Radio Kielce, przygotowała dla Państwa tę opowieść. A teraz 19 minut po 11 przed nami Suddenly I See. Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. She holds you captivated in a palm. Suddenly I see. Suddenly I see. This is what I wanna be. Suddenly I see. Suddenly I see. Why the hell it means so much to me. Suddenly I see. This is what I Trzeci Polskiego Radia. Trumpets. Water Boys. Słowo water, które się pojawia w nazwie tego zespołu, idealnie wpasowuje się w to, co widzimy za oknami w czasie tego piątkowego, jeszcze przedpołudnia, bo 11:27 na zegarach. Natomiast już teraz opowieść, którą niesie konkretna piosenka Bed and Breakfast w pigułce, czyli panowie Piotr Firan i Raf Uzer. Watch out, here it comes. Don't wait for Monday. Corduroy. Corduroy, czyli sztruc. Watch out, here it comes. Zbliża się uwaga. Poniedziałek. Following another weekend. Który następuje po weekendzie. First thing, we've got to get ready. Musimy się przygotować. Pierwsza rzecz. Monday's back in town. Poniedziałek powrócił. Now look around, what have you done? Rozejrzyj się, co zrobiłeś. Monday left a year ago now. Odkąd minął poniedziałek, minął już rok. I teraz mówi, śpiewa, too late to change your ways. Za późno, żeby zmienić drogę, którą idziesz. You'll never know what was meant to be. Nigdy nie wiesz, co jest ci pisane. All I know is that you're meant to be. Jedyne, co ja wiem, co ty powinieneś zrobić. Tak, albo być dla mnie. Ale tutaj dodaję, don't wait for Monday. Let her go. Nie czekaj na poniedziałek. Wypuść ją. Teraz. A może poniedziałek to jest kobieta? Follow her, she knows the way to find another sunny day. A może to jest o tym, że nie czekaj na dogodny moment, na ten smutny dzień, tylko po prostu podejmij męskie decyzje i załatw, co trzeba zrobić. Rób to teraz. Don't wait for Monday. Corduroy. Now Monday's back in town. Bed and Breakfast, czyli śniadanie podane do łóżka, prosto do Państwa uszu, czyli weekendowe poranki w Trójce, również bardzo serdecznie polecamy. Ja wiem, że czasami w weekend jest tak, że człowiek zarwie nockę, ale z drugiej strony, jeżeli mają Państwo ochotę wstać wcześniej rano, to tylko i wyłącznie proszę to zrobić z Trójką. Podobnie zresztą jest z głosowaniem na listę. 27 minut zaledwie do 12. O 12 zamykamy. To głosowanie do bieżącego notowania, które dzisiaj wieczorem się pojawi o godzinie 19. Tomasz Miara poprowadzi dla Państwa ten program i policzy te głosy i odliczy również podstawową 30 utworów, bo tyle jest w ramach listy, ale też proszę pamiętać o propozycjach. No to sprawdzamy. Bartosz Szymoniak to jest artysta, który dwukrotnie pojawił się w ramach ostatniego notowania. Na miejscu 6 utwór Powroty, a na miejscu 16 utwór Ulotne. I to jest ta piosenka, którą Państwo teraz usłyszą i na którą można jeszcze do 12 zagłosować w aplikacji i na stronie. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mądrzyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą. Kręcą niepewno. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz jak trudno jest odzyskać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So long ago, I don't remember when. That's when they said. 18 minut i będzie 12. Do 12 głosowanie na aktualne wydanie listy. Przypominamy, bo to i strona, i też aplikacja. Jeszcze przez 18 minut można oddawać swoje głosy, a jak to dzisiaj zabrzmi, to o 19 Tomasz Miara, przypominamy, będzie miał przyjemność kolejnego spotkania z Państwem. A tymczasem imprezy plenerowe, właściwie takie bardzo specyficzne, bo przede wszystkim dedykowane dla studentów, ale też często są to po prostu imprezy otwarte, koncerty otwarte, na które można się wybrać, mając studia już za sobą i posłuchać muzyki na żywo. A wiadomo, że ta brzmi najlepiej. I to jeszcze w dobrym towarzystwie, tym bardziej. Trwa największa seria imprez dla studentów, tradycyjnie, Juvenalia. Trwają i cały czas cieszą nie tylko studentów, ale też osoby, które biorą udział po prostu w tych wydarzeniach. I tak od wczoraj w Lublinie trwają Lublinalia, podczas których na scenie pojawi się m.in. Baranowski, The Dumplings czy Margaret. To już dzisiaj. Jutro z kolei Cuban White, a także Kult. Lublinalia zakończy występ Mroza o 20:00. Mrozu zresztą już wystąpił na trójkowej antenie. Z Lublina przenosimy się do Poznania, gdzie dziś na głównej scenie pojawił się Bartosz Szymoniak, wspomniany, który walczy o Państwa głosy w ramach listy, ale też Krzysztof Zalewski i Vito Bambino będą mieli przyjemność dla Państwa zagrać. Na małej scenie zagrają też nieco mniejsze zespoły, ale również warte Państwa uwagi. Warto też debiutantom przecież dawać szansę i przekonać się, jak ta kariera się rozwinie. Tak czy inaczej, przecież w pierwszej kolejności chodzi o zabawę. W Poznaniu studenci będą świętują do jutra. Jutro studencka brać także w Gdańsku będzie miała okazję się wyszaleć. Na scenie takie talenty jak Brodka, która pojawi się o godzinie 17:00, potem Nocny Kochanek, a o godzinie 20:00 Czerwonowłosy artysta Michał Wiśniewski. Kontrowersyjny, ale też taki, którego można zobaczyć w ramach koncertów dla studentów. Koncert Smolastego także, który w Gdańsku się pojawi, to dla tych, którzy lubią muzykę rapową i hip-hopową. Teraz przenosimy się nieco dalej. Szczecin będzie gościć między innymi Gipsa, który później odda scenę Żabsonowi, a o 23:00 to wydarzenie muzyczne zakończy koncert Białasa. Jeszcze Wrocław, który na studencką imprezę musi jeszcze trochę poczekać. Tradycyjne Witigalia trwać będą od 22 do 24 maja. Największymi gwiazdami tego wydarzenia są Vito Bambino, pojawi się także Maria Sadowska i oczywiście więcej szczegółów można znaleźć w internecie. Teraz kwadrans do 12:00. Program Trzeci Polskiego Radia. Keep czerwone światełko się zapaliło, to tak a propos tytułu Lights, no to trzeba mówić Ellie Goulding już za nami, na krótko przed godziną 12, no bo południe wybije za 8 minut, za 8 minut również serwis w Trójce i szczegółowa prognoza pogody, co akurat w kontekście koncertów może nas interesować. No myślę, że taka peleryna przeciwdeszczowa, zwłaszcza dzisiaj wieczorem, się przyda, ale z drugiej strony, jak człowiek młody, to co tam deszcz, prawda? Nie przeszkadza. Wydaje mi się, że młodość to też kwestia metryki, więc nie zaglądajmy sobie do dowodu, tylko po prostu bawmy się dobrze. Tak czy inaczej, na pewno słowo o pogodzie na antenie Trójki państwo usłyszą. No i jeszcze Warszawa. Dzisiaj Arek Kłusowski o 17.30, Paweł Domagała o 18.30 i o 22.00 będzie można Igo usłyszeć, no, zobaczyć, ale przede wszystkim usłyszeć. Tych artystów spotkamy dziś na warszawskim lotnisku na Bemowie, bo nie zapominamy oczywiście o tym, co dzieje się w stolicy. Natomiast dzień później Mary z Polski, Wilki, również Paluch i Mrozu także na Bemowie w Warszawie się pojawią, więc jeżeli ktoś z państwa jest fanem, to warto wziąć to pod uwagę. Temat juwenaliów zamykamy, ale temat koncertów otwieramy. Po godzinie 12 na pewno nieco więcej na ten temat państwo usłyszą. A przed nami już teraz Aha, The Sun Always Shines on TV. The sun always shines on TV. Oh,